Attention, scum. Laat het leven tot koortswaan vervagen. Als ik alleen maar die stem, haar stem niet hoef te verdragen. Laat het leven tot koortswaan vervagen. Als ik alleen maar die stem, haar stem niet hoef te verdragen. De slaper in droom beslopen, omsingelen, bijlen het hoofd. En opeens zie je dat het is afgelopen en wordt de schedel gekloofd. Zo denkt in je slaap de beukende trom van de straat. En je weet weer van het onvervuld smachten en weet die hoek daarom. En daar vind je haar, haar van dit alles de schuld. Misschien tot niet anders bekwaam dan tot verzen en dolen bij nacht. Tel ik lettergrepen en schrijf ik. En de ziel wordt tot vers omgeslepen en met verse bemin je. Maar in proza verstom ik, dan lukt het niet. Nooit aan mijn woorden kom ik plat aan de muur. Tot muur mij makend, poog ik met muurschimmel één te worden. Hoor iemand pianotoetsen raken? Misschien nam zij plaats daar zomaar uit verstrooidheid. Tot vertier van de brede massa's der gasten. En ze gooit die riedels de toetsen uit om haar eigen vertwijfeling weg te grimassen. Laat het leven tot koortswaan vervagen. Als ik alleen maar die stem, haar stem niet hoef te verdragen. Laat het leven tot koortswaan vervagen. Als ik alleen maar die stem, haar stem niet hoef te verdragen. Laat het leven tot koortswaan vervagen. Als ik alleen maar die stem, haar stem niet hoef te verdragen. Laat het leven tot koortswaan vervagen. Als ik alleen maar die stem, haar stem niet hoef te verdragen. Laat het leven tot koortswaan vervagen. Als ik alleen maar die stem, haar stem niet hoef te verdragen. Laat het leven tot koortswaan vervagen. Als ik alleen maar die stem, haar stem niet hoef te verdragen.